Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na pomocy dla przedsiębiorców mówił w Końskich prezydent Andrzej Duda, a Rafał Trzaskowski w Lesznie o udziale w Marszu Niepodległości. Mamy jeszcze tylko jeden dzień na dopisanie się do spisu wyborców. Nie żyje Ennio Morricone, twórca niezapomnianych ścieżek dźwiękowych do setek filmów. Pomocy dla przedsiębiorców w czasach pandemii, poprawy warunków życia najmłodszych i najstarszych Polaków czy ekologii dotyczyły pytania mieszkańców i internautów podczas debaty prezydenckiej w Końskich w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie to zorganizowała Telewizja Polska, a na miejscu jest Anna Orzeł. Na pytania odpowiadał prezydent Andrzej Duda. W tym czasie jego konkurent Rafał Trzaskowski brał udział w debacie, która została zorganizowana w Lesznie. W Końskich mowa była m.in. o zrównoważonym rozwoju, inwestycjach, wolności słowa w internecie oraz wsparciu dla młodych. Ci ostatni chcieli poznać plan, pomysł, sposób na to, by zatrzymać ich w kraju. Zdaniem Andrzeja Dudy takim sposobem po pierwsze są niskie koszty życia, a po drugie sukcesywne podnoszenie płac. Prezydent przypomniał też, że młodzi ludzie do 26 roku życia zwolnieni są z obowiązku płacenia podatku dochodowego i to są te bonusy, dzięki którym powinni zostawać w kraju, tutaj pracować. Są młodzi, zdolni, mają dużo energii i są Polsce potrzebni. Po debacie właściwej odbyła się dogrywka. Prezydent Andrzej Duda w zmienionej formule, już bez ograniczania czasu i bez gongów, odpowiadał na pytania mieszkańców. Mówiła Anna Orzeł. Dziękuję za relację. Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, zadeklarował gotowość do wzięcia udziału w Marszu Niepodległości w przypadku, gdyby został wybrany na urząd głowy państwa. W czasie zorganizowanej przez swój sztab wyborczy areny prezydenckiej zaznaczył, że jego uczestnictwo w tym wydarzeniu zależałoby jednak od pewnych kwestii. Jasno mówiłem od samego początku, że jeżeli ten marsz nie będzie polityczny, jeżeli będą się mogły udać tam rodziny z dziećmi, czyli krótko mówiąc będzie bezpieczny, to ja bardzo chętnie w takim marszu wezmę udział. W ostatnich latach rzeczywiście było tak, że raczej byłem ze swoimi dziećmi na grobach swoich własnych, rodzinnych bohaterów narodowych. Natomiast jestem absolutnie gotów uczestniczyć w takim marszu. Arena prezydencka Rafała Trzaskowskiego odbyła się w Lesznie. Wtorek jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców. To ważna informacja także dla tych, którzy mają czasowy meldunek, mówi Anna Jaworska z Centrum Obsługi Mieszkańców w Słupsku. Czasowy meldunek nie uprawnia nas do głosowania. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie dopisali się do spisu wyborców, aby skorzystali z tej możliwości, a to będzie procentowało tym, że zagłosują w drugiej turze. Wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy, tam gdzie akurat będziemy przebywać. Można też to zrobić przez internet. Wyborcy, którzy dopisali się do danego spisu przed pierwszą turą, pozostaną w nim także na drugą. Na 76 milionów złotych oceniono straty po ostatnich ulewach i podtopieniach w Małopolsce. Samorządowcy z 10 gmin i 3 powiatów wyliczyli koszt zniszczeń dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej i budynków. Kwota przed przyznaniem pomocy wymaga jeszcze weryfikacji przez Komisję Wojewódzką, mówi Anna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego. Zweryfikowaliśmy protokół powiatu myślenickiego i te straty w infrastrukturze komunalnej na tamtym terenie zostały oszacowane na poziomie 3,5 miliona złotych, więc to też jest bardzo, bardzo dużo. Kolejne są w trakcie weryfikacji. Pomoc trafia też do mieszkańców, którzy wnioskowali o zasiłek do 6 tysięcy złotych. 300 gospodarstwom przyznano w sumie 1 300 000. Spodziewamy się wniosków także nawet do 200 tysięcy złotych, czyli tych wiążących się z odbudową uszkodzonego budynku. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie miała miejsce w gminie Łapanów. Tam są 3 budynki poważnie uszkodzone. Poważne zniszczenia ostatnie ulewy spowodowały też w gminach Wiśniowa i Raciechowice. Świat filmu i muzyki stracił wielkiego mistrza. Odszedł Ennio Morricone. Włoski artysta stworzył lub współtworzył muzykę do ponad 500 filmów, m.in. Misji, Nietykalnych czy Egzorcysty. Oscara Ennio Morricone otrzymał 4 lata temu za ścieżkę dźwiękową do Nienawistnej ósemki Quentina Tarantino. Był także zdobywcą honorowego Oscara. Miał 91 lat. Na początku kariery komponował i aranżował piosenki dla gwiazd włoskiej estrady. Sławę przyniosła mu muzyka do spaghetti westernów, którego najsłynniejszym przedstawicielem jest Sergio Leone, a później do kultowego gangsterskiego filmu Dawno temu w Ameryce. Ennio Morricone współpracował z Brianem De Palmą, dla którego napisał muzykę do głośnego filmu Nietykalni. Był laureatem kilkudziesięciu międzynarodowych nagród. W 2009 roku wystąpił na Festiwalu Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Losy Arki Gdynia w Ekstraklasie rozstrzygnęły się dziś w Płocku. Tam Wisła pokonała Górnika Zabrze 1-0 i tym samym zdobyła punkty gwarantujące jej utrzymanie się w Ekstraklasie i tym samym punkty spuszczające Arkę do pierwszej ligi. Cieszył się ze zwycięstwa trener Wisły Radosław Sobolewski. Zdobywamy dzisiaj 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty. Wygrywamy 1-0. Kolejny mecz tak naprawdę bez straty bramki, to też bardzo mnie cieszy. I wygrywamy mecz i zdobywamy 3 punkty, które dają nam już pewne utrzymanie się w lidze. Naszym celem było zwycięstwo i dopięliśmy do tego. A do pierwszej ligi spadają przypełne ŁKS i Korona Kielce i dziś Arka Gdynia. Reprezentacja już niedługo zagra w poważnych rozgrywkach, ba w jakichkolwiek rozgrywkach. Mecze w Lidze Narodów odbędą się w Gdańsku, we Wrocławiu i w Chorzowie. Wielkość stadionu na razie nie ma znaczenia, bo o udziale publiczności w tych meczach na razie nic nie wiadomo. Kompletu na pewno nie będzie. Werder Brema zapewnił sobie utrzymanie w Bundeslidze. W rewanżowym meczu barażowym Werder zremisował na wyjeździe z Heidenheim 2-2. W pierwszym spotkaniu goli nie było. W Spale trwa zgrupowanie siatkarzy przed sezonem ligowym, tak można powiedzieć. I jest zaskakująco dobrze, mówi Artur Szalpuk. Jestem zaskoczony, że tak sympatycznie i dobrze to wygląda jako cała drużyna. Jest nas co prawda dużo, więc jest nas 18. Trochę osób z boku musi stać i patrzeć, jak gramy szóstki, ale no, poziom jest myślę, że przyzwoity. Mieliśmy jeszcze 2 tygodnie przerwy dodatkowe, a to wiadomo, trochę potrafi rozleniwić, ale widać, że dobrze to przepracowaliśmy. Co do Szalpuka, to podpisał właśnie kontrakt z Werwą Warszawa. Panuje duży ruch transferowy w plus lidze, zawodnicy odchodzą, no właśnie na przykład z Bełchatowa, a inni gdzieś przychodzą, jak do Werwy właśnie. Z popularnych dyscyplin jeszcze żużel. Drużyna Południa ponownie zwyciężyła ekipę Północy w towarzyskim meczu z udziałem czołowych żużlowców pierwszej ligi. W zeszłym roku w Łodzi Południe także wygrało, także 48-42. Pierwsza liga żużlowa wraca na tory za 5 dni. Poddały się wielkie maratony amerykańskie w Nowym Jorku, Bostonie, Chicago, poddał się Londyn, Berlin, nie poddaje się jeszcze Paryż. Na razie paryski maraton został przełożony już po raz drugi, tym razem na 15 listopada. Patrick Mahomes, najlepszy zawodnik ostatniego Super Bowl, podpisał 10-letnie przedłużenie kontraktu z Kansas City Chiefs aż do 2031 roku. 24-letni quarterback prowadził Chiefs do zwycięstwa w Super Bowl w Miami w lutym, kończąc 50-letni czas bez zwycięstwa drużyny. ESPN poinformowało, że to najwyższy kontrakt w historii NFL, choć szczegółów tego transferu na razie nie ujawniono. Sport w Trójce ponownie po 7. Przed burzami z gradem i silnym wiatrem na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i nad morzem ostrzegają synoptycy. Na szczytach Tatr może spaść śnieg, na termometrach w nocy od 9 do 14 stopni. Wtorek pochmurny, może przelotnie padać, a nad morzem zagrzmieć, na termometrach od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj na żywo sportowe emocje na kanałach dostępnych na platformie Canal+. PKOBP Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, La Liga Santander, PGE Ekstraliga. Promocja dla wszystkich fanów sportu. Z usługą Multiroom nie musisz walczyć o pilota. Oglądaj najważniejsze sportowe wydarzenia na osobnym telewizorze. Odwiedź punkt sprzedaży i zapytaj o Multiroom w specjalnej ofercie. Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W dzisiejszym czasie niezwykłym zajmiemy się zbędnymi kilogramami. Problem jest poważny. 22 miliony Polaków ma nadwagę. Ponad 7 milionów choruje na otyłość, a ponad 700 tysięcy na tak zwaną otyłość olbrzymią. To są wyniki badań robionych na długo przed pandemią koronawirusa. Czas kwarantanny i zamknięcia w domu spowodował, że ten problem narasta. W audycji opowiemy o działaniach Fundacji Odwaga, która walczy z mitami dotyczącymi otyłości i interweniuje, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W cyklu Na wyciągnięcie ręki mamy dla Państwa zaproszenie na wyjątkową wystawę fotograficzną Inna rodzina. O tym wszystkim już za chwilę. Zapraszam. Pierwszym gościem czasu niezwykłego jest Magdalena Gajda, prezes zarządu Fundacji Odwaga, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. Witam Panią serdecznie. Zacznijmy może od rozszyfrowania nazwy Państwa Fundacji Odwaga, pisane wielkimi literami. Nazwa naszej organizacji, Fundacji Osób Chorych na Otyłość Odwaga, jest pewnego rodzaju grą słów. Z jednej strony słowo odwaga pisane bez prefiksu, to wyrażenie naszej dzielności w domaganiu się respektowania naszych praw. To również wyrażenie naszej dzielności w leczeniu naszej choroby otyłości. Natomiast z drugiej strony słowo /waga nawiązuje w sposób jawny do procesu redukcji masy ciała, który jest kluczowym, aczkolwiek nie jedynym elementem terapii choroby otyłości. Nad logotypem naszej fundacji pracowaliśmy bardzo długo. Chcieliśmy bardzo, aby nasze logo nie miało charakteru ani męskiego, ani żeńskiego, dlatego że choroba otyłości dotyka wszystkie osoby bez względu na ich wiek, na płeć, na pochodzenie, na status ekonomiczny czy też poziom wykształcenia. Jak duża jest skala otyłości w Polsce? Czy Państwo to badali? Problem w tym, że najnowszych miarodajnych badań na temat liczby osób z nadwagą i osób chorych na otyłość w Polsce nie ma. My się posługujemy danymi, które jeszcze w ubiegłym roku były publikowane przez Instytut Żywności i Żywienia, jeszcze wówczas istniejący, które mówiły o tym, że nadwagę w Polsce według danych szacunkowych ma około 70% społeczeństwa, czyli przerabiając to bardziej obrazowo, proszę Państwa, na liczby, to jest około 22 milionów Polaków ma obecnie nadwagę, a jakieś 39 milionów wszystkich mieszkańców. Wśród tych 22 milionów ponad 7 milionów osób już choruje na otyłość i jest na różnych etapach tej choroby, czyli od pierwszego poprzez drugi, a skończywszy na trzecim stopniu. Natomiast jeszcze i dalej idąc, wśród tych ponad 7 milionów osób chorych na otyłość, jak szacujemy, biorąc pod uwagę dane z ośrodków klinicznych zajmujących się chirurgicznym leczeniem otyłości, na otyłość trzeciego stopnia choruje w Polsce około 700 tysięcy osób i to są osoby, które wymagają już leczenia operacyjnego, czyli chirurgii bariatrycznej, ale są to dane sprzed pandemii. My przewidujemy i już się konsultowaliśmy w tej sprawie również z ekspertami z Polskim Towarzystwem Badań nad Otyłością, że niestety okres izolacji może jeszcze bardziej znacząco wpłynąć na pogłębienie się choroby otyłości, a więc również na wzrost liczby osób i chorych na otyłość na tych pierwszych etapach, pierwszego, drugiego stopnia, ale też wzrost liczby chorych na otyłość trzeciego stopnia. A jak to jest, jeżeli chodzi o dzieci? Nie było w Polsce jeszcze przeprowadzonych badań na ten temat. My się posługujemy danymi cząstkowymi, które były przeprowadzane we Włoszech, a dotyczą zjawiska i choroby otyłości podczas okresu izolacji wywołanej pandemią i które mówią o tym, że średnio podczas okresu izolacji masa ciała jednego mieszkańca Włoch podnosiła się o jakieś 2 kilogramy. Natomiast pani profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, szefowa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, podczas jednej z rozmów z nami ostatnich wskazała na to, że do wzrostu liczby zachorowań na otyłość podczas okresu izolacji bardzo się przyczyniają wszystkie czynniki psychologiczne, takie jak lęk, stres i związane z nimi zaburzenia odżywiania. Także mamy w ciągu ostatnich kilku miesięcy takie zjawisko jakby dominowania czynników psychologicznych, które wywołują chorobę otyłości, bądź też mogą się przyczynić do rozwoju tej choroby, jeśli już zaistniało u jakiegoś pacjenta. Profesor Mariusz Wyleżał, chirurg bariatra, przewodniczący sekcji chirurgii metabolicznej i bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji Odwaga. Trzymałem kciuki za powodzenie tej inicjatywy. Już przed wieloma laty, trudno mi jest to ocenić, czy to było 8-9 lat temu, jadąc na jedno z spotkań z grupą chorych po operacji bariatrycznych, grupą chorych chorujących na otyłość olbrzymią, zastanawiałem się, jak można byłoby poprawić los tej grupy chorych, jak można by poprawić było ich sytuację. I tu nie mówię tylko o sytuacji medycznej, ale również sytuacji, bym powiedział, społecznej, sytuacji w pracy, sytuacji w szkole, na uczelni. Wynikało to oczywiście z tego, że zajmując się leczeniem tej grupy chorych, ja od wielu z tych chorych słyszałem rzeczy, które nie mieszczą się w głowie czasami, jak bardzo ci chorzy są dyskryminowani. Na przykład? Jak odmówienie badania lekarskiego z racji tego, że ktoś jest za gruby. Przepraszam, nie używam tych określeń, ale takie sytuacje się zdarzały. Często słyszałem od chorych, że na przykład w momencie, kiedy starali się o pracę, to wszystko było dobrze, dopóki nie dochodziło do bezpośredniego spotkania. Wyraźnie dawano do zrozumienia, albo można się było tego domyśleć, że tak naprawdę u podłoża niekorzystnej decyzji dla tej osoby nie leżały względy merytoryczne, tylko niestety choroba. Wszelkiego rodzaju formy dyskryminacji w środkach komunikacji, o których chorzy mnie niejednokrotnie informowali, czyli wręcz wrogie spojrzenia współpasażerów, współtowarzyszy podróży, żeby broń Boże osoba chorująca na otyłość nie usiadła na miejscu wolnym obok. A ja myślę, że w chwili obecnej pani prezes Magdalena Gajda, która zbiera takie informacje, mogłaby państwu przedstawić niekończący się wręcz katalog i przykłady takiej właśnie dyskryminacji. To była rzecz, która bardzo mnie, powiedziałbym tak, bolała, uwierała. Ja choruję na otyłość od bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa. Kiedy trafiłam na wyciąg ortopedyczny, zostałam unieruchomiona na 2 lata z powodu wrodzonej wady stawów biodrowych, która wymagała właśnie leczenia takiego unieruchomieniu. Mi się udało z tego wyjść, chociaż lekarze przewidywali, że będę poruszać się na wózku inwalidzkim. Natomiast w tym czasie zaczęłam bardzo przybierać na wadze. Tuż po zakończeniu leczenia ortopedycznego rodzice, pamiętajmy, że to był początek lat 70., więc medycyna nie była jeszcze tak w Polsce rozwinięta jak obecnie w każdym obszarze. Niemniej jednak rodzice próbowali dociec, jakie są przyczyny tego mojego przybierania na wadze. Próbowali mnie leczyć, właściwie robili to przez całe moje życie, dopóki nie osiągnęłam pełnoletności i sama tak nie przejęłam odpowiedzialności za nie. Natomiast to, że ja jestem w jakiś sposób inna od pozostałych ludzi, no to ja się tego dowiedziałam w momencie, kiedy ja poszłam do przedszkola i poszłam do szkoły i wtedy zaczęły się wyzwiska, wtedy zaczęły się obelgi, które się zmieniały w zależności od tego, jak tam dorastaliśmy. Na początku były łagodne, potem były coraz mocniejsze. Często opowiadam taką historię, którą odważyłam się opowiedzieć dopiero jako dorosła kobieta, kiedy miałam 13 lat. Moi koledzy z klasy próbowali mnie ukamienować tylko dlatego, że właśnie miałam na sobie więcej tkanki tłuszczowej tak naprawdę niż inni ludzie. To przerażająca historia. Miałam 13 lat i wracałam pewnego dnia ze szkoły do domu. Mieszkałam wtedy w takim bardzo długim bloku, który miał 10 klatek schodowych w Warszawie i dopadli mnie przy pierwszej klatce schodowej, a ja mieszkałam w ostatniej. I najpierw obrzucili mnie wyzwiskami, z których gruba maciora to było najłagodniejsze. Potem zaczęli na mnie pluć, a potem posypały się na mnie kamienie. I pamiętam, że dochodząc już... Ja szłam wtedy takim bardzo miarowym krokiem, w ogóle nie zwracałam uwagi na to, co oni robią, bo chciałam jak najszybciej po prostu dostać się do domu. To była jesień, więc dobrze, że ja miałam na sobie kurtkę taką cieplejszą, bo te kamienie leciały i na moje nogi, i na moje plecy, i to, czego się bałam najbardziej, to na głowę, więc jakoś tak schowałam ją w ramiona. No i też zaczęłam się bardzo bać, jak zobaczyłam z boku piaskownice kiedyś, proszę Państwa, w latach 70. to były piaskownice betonowe, mam też z cegieł, więc jedna z tych piaskownic na naszych podwórku była właśnie jakoś tam naprawiana i cegły leżały obok niej, więc się bałam, że oni dostrzegą te cegły i po prostu zaczną we mnie rzucać. Udało mi się, no wróciłam do domu posiniaczona i wtedy, jak pamiętam, też wyrobiłam sobie taki odruch obronny, że chodziłam cały czas ze spuszczoną głową, gdzieś tam wciśniętą w ramiona, bo sobie pomyślałam, dzisiaj oczywiście to brzmi naiwnie, ale pamiętajcie Państwo, że miałam wtedy 13 lat i nie mówiło się jeszcze o dręczeniu dzieci, nastolatków w szkołach, nie miałam się do kogo zwrócić o pomoc. Nie chciałam też mówić rodzicom o tym, co mi się przytrafiło, więc pomyślałam sobie, że jak ja będę chodzić właśnie z taką spuszczoną głową i cały czas się wpatrywać w chodnik, nie będę patrzeć ludziom w oczy, to wtedy mnie po prostu nie zauważą. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy opowiedziałam tę historię po wielu, wielu latach publicznie, przeczytała tę historię moja wówczas nastoletnia siostrzenica i powiedziała mi tak: wiesz, Ciociu, jaka jest różnica między twoimi czasami, przepraszam, a moimi, że w tej chwili ci chłopcy nie tylko obrzuciliby cię kamieniami, ale też nagrali z tego filmik i wrzucili do sieci. I ja przyznaję, że to był taki impuls do tego, jakby to co powiedziała moja siostrzenica, jakby utwierdziło mnie w przekonaniu, że taka fundacja powinna powstać. I że zrobię wszystko, żeby to, co się mnie wydarzyło, nie przytrafiło się już żadnemu dziecku. Przepraszam bardzo. Gościem Czasu Niezwykłego jest dziś Magdalena Gajda, prezes zarządu Fundacji Odwaga, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. Przede mną leży pani wizytówka i na niej przedstawia się pani jako osoba o wadze wyjściowej 136 kg, a obecnie ważąca 78 kg. Rzeczywiście, nawiązując do danych na wizytówce, nie zmieniły się ani waga wyjściowa, ani waga obecna. Już jestem 10 lat po operacji bariatrycznej i to jest największe osiągnięcie, proszę mi wierzyć. Po tych 50 latach życia z chorobą otyłości powiem coś, z czym może wielu chorób się nie zgodzi, ale No to jest tak, że w sumie, proszę Państwa, to najłatwiej schudnąć w tym całym procesie. Natomiast najtrudniej jest nauczyć się kontrolować tą chorobę, żeby nie doszło, jak my to mówimy, posługując się potocznym językiem medycznym, nie doszło do wznowy. Pamiętam, że po publikacji jednego z materiałów, w których opowiedziałam swoją historię, w ciągu jednej godziny na moją skrzynkę mailową przyszło 1500 maili. I to były maile, które podzieliłam na kilka rodzajów. Pierwsze maile z historiami osób chorych na otyłość, które nagle zrozumiały, że jest ktoś, komu mogą opowiedzieć, co im się w życiu przydarzyło i ten ktoś to zrozumie. I to były wstrząsające opowieści o molestowaniu seksualnym, o przemocy domowej, o przemocy ekonomicznej, o zamykaniu faktycznie tych lodówek na kłódki, o zamykaniu żywności, o racjonowaniu tej żywności, wiele, wiele innych historii. To był chyba taki katalizator po prostu dla nich, że mogły o tym opowiedzieć. Inne maile to były maile, które jakby wprost nawiązywały, że poszukują pomocy w jakiejś konkretnej sprawie. Trzeci rodzaj maili, który ucieszył mnie, to były maile od osób zdrowych, które dziękowały za podjęcie tego tematu, bo sobie nie zdawały sprawy z tego, jak bardzo cierpią na co dzień osoby chore na otyłość, jak bardzo tego nie okazują, jak wiele masek zakładają na twarz, żeby móc żyć normalnie i deklaracje, że już nie będą te osoby postrzegać swoich bliskich, którzy mają otyłość w ten sposób jak do tej pory. Myślę, że te doświadczenia, to, że ja publicznie o nich zaczęłam opowiadać, nie myślę, jestem przekonana, bo dostawałam w tej sprawie naprawdę setki maili. One też pomogły innym osobom chorym na otyłość w opowiedzeniu ich historii. I pamiętam, że po publikacji jednego z materiałów dotyczących właśnie tego, który nosił tytuł Gruby płacze cicho, wspominałam, że ja całe dzieciństwo i okres dorastania przepłakałam, ale robiłam to w ten sposób, żeby nikt nie słyszał mojego płaczu. I do tej pory jest często tak, że jak płaczę, to mi po prostu tylko łzy lecą, natomiast nie zanoszę się takim płaczem, nie szlocham, nie wydaję z siebie żadnych dźwięków. To też była jakaś taka forma obrony, dlatego że no, co robimy, kiedy widzimy, słyszymy płaczącego człowieka? No, natychmiast chcemy mu w jakiś sposób pomóc, a przynajmniej się dowiedzieć, dlaczego płacze, bo skoro płacze, to jest mu źle, jest mu niedobrze, ktoś go zasmucił, ktoś go zranił, ktoś go skrzywdził. To jest taki naturalny odruch, no ktoś płacze, mówi, dlaczego płaczesz, co ci się stało, w czym ci pomóc? A co ja miałam odpowiedzieć? Miałam odpowiedzieć, że płaczę dlatego, że jestem gruba i ludzie mi z tego powodu dokuczają. Myślę, że nikt tego wtedy nie zrozumiał. I kiedy opowiedziałam tą historię gdzieś tam publicznie, to zaczęło właśnie przychodzić do mnie informacje, że ja nie jestem jedyną osobą w takiej sytuacji. Osobą chorą na otyłość, która właśnie przez lata też wypracowała w sobie taki mechanizm płaczu bezdźwiękowego, właśnie obawiając się, że nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, co ci jest. Sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli pacjent przychodzi do lekarza, pacjent chorujący na otyłość olbrzymią, a lekarz współcześnie mu mówi, żeby tyle nie żarł, to najmocniej przepraszam, ale to też jest dyskryminacja, bo nie znam żadnej innej choroby, w przypadku której takie byłoby zalecenie lekarskie, które nie ma się nijak tak naprawdę do współczesnej wiedzy medycznej. Stwierdzenie łańcuch na lodówkę, dieta MZ, to też są formy dyskryminacji tej grupy chorych. A czy to wynika z tego, że część środowiska medycznego nie ma tak naprawdę pojęcia o tej chorobie, jaką jest otyłość? W tej sprawie tutaj już jakby nastąpiła daleko idąca poprawa. Muszę powiedzieć, ostatnie lata, tutaj olbrzymi ukłon w kierunku Magdy Gajdy, pani prezes Fundacji Odwaga, bo to jest również jej olbrzymia zasługa i osób, które wspierają jej działalność, mówię tutaj o całym tym ruchu pacjenckim, to zdecydowanie większa świadomość środowiska medycznego. Możemy posłużyć się tutaj wynikami badań naukowych. Przed kilkoma laty byłem promotorem rozprawy doktorskiej, w której kolega badał wiedzę lekarzy rodzinnych w zakresie leczenia otyłości olbrzymiej i możliwości leczenia tej choroby. Wynik był następujący, że zaledwie 8% lekarzy rodzinnych posiadało taką, bym powiedział, no tą najmniejszą konieczną wiedzę na temat zasad rozpoznawania otyłości olbrzymiej. 8%, czyli tak naprawdę pacjent chorujący na otyłość olbrzymią miał szansę jak 1 do 12, że trafi do lekarza, który wie, kiedy rozpoznać otyłość olbrzymią i wie, jak dalej pokierować chorego. Czas niezwykły. Powiększenie. A teraz zajrzymy do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, mówi Agnieszka Wernik, wicedyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w tym biurze. Do Biura Rzecznika Praw Pacjenta kierowane były wnioski, z których wynikało, że pacjenci z otyłością olbrzymią mogą mieć naruszone prawo do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do intymności i godności. Wobec powyższego postanowiliśmy tworzyć rejestr sprzętu dla osób z otyłością olbrzymią, współpracując tutaj przede wszystkim z wojewodami i pozyskując informacje, w których podmiotach leczniczych taki sprzęt jest dostępny, bo niestety, ale zdarzały się odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego właśnie z uwagi na brak sprzętu. Oczywiście organizacyjnie podmiot leczniczy może takiego sprzętu nie posiadać, ale pacjent nie powinien być pozostawiony sam sobie i uzyskiwać wyłącznie informacje o odmowie świadczenia bez skierowania do właściwego podmiotu leczniczego. Dlatego właśnie Rzecznik Praw Pacjenta stara się pozyskiwać takie informacje, aktualizować, a następnie przekazywać do podmiotów leczniczych, żeby oni również korzystali z tego spisu i kierowali pacjenta do innego właściwego podmiotu leczniczego. Czy jest wystarczająca ilość tego typu sprzętu w Polsce? Nie ulega wątpliwości, że liczba tych pacjentów będzie się zwiększać i na szczęście są regiony, które stale aktualizują sprzęt, ale też potrzeby są bardzo różne, bo mówimy o sprzęcie dla ratownictwa medycznego, na przykład karetkach bariatrycznych, i tutaj regiony są wyposażone w takie karetki i są województwa, gdzie niestety nie ma tej dostępności. Mówimy o sprzęcie dla ambulatoryjnej opieki, zarówno specjalistycznej, jak i podstawowej opieki zdrowotnej. Tutaj możemy wskazać nawet na, wydawałoby się, sprzęt pierwszej potrzeby, ale jednak niedostępny ciśnieniomierz, dlatego że problemem pozostają rękawy do tego ciśnieniomierza o odpowiedniej wielkości. Oczywiście też możemy tutaj mówić o fotelach zabiegowych, kozetkach, podnośnikach, podjazdach dla wózków. Informacja o tym, gdzie taki sprzęt jest dostępny, jest niezbędna dla kontynuacji leczenia. Jedną z Państwa inicjatyw było powołanie zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość. Zdecydowaliśmy się powołać taki zespół w związku z informacjami o tym, że może dochodzić do naruszenia prawa do intymności i godności pacjentów. Dlatego zespół zaczął działać w trzech obszarach. Pierwszy dotyczył analizy sytuacji obecnej, stosunku personelu medycznego do pacjentów, ale również poczucia pacjentów wobec tego, jak są traktowani w podmiotach leczniczych, wypracowania standardów zachowań od rejestracji po już wizytę, zachowań właściwych, zachowań, które chcielibyśmy, żeby personel medyczny powielał w stosunku do tych pacjentów. Byłyby to rekomendacje i informacje o tym, jak się zwracać i nie zwracać do tych pacjentów, aby właśnie ograniczyć naruszanie intymności i godności tej grupy osób. Trzeci element, nad którym zespół pracuje, to są to rekomendacje zmian systemowych, czyli pewnych zmian organizacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych, które w naszej ocenie są niezbędne, ponieważ tak jak już wskazywałam, będzie to grupa pacjentów wzrastająca liczbowo. Karta dobrych praktyk byłby to właśnie element dokumentu wypracowanego przez zespół, w której to personel medyczny i personel podmiotów leczniczych mógłby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób komunikować się z osobami z otyłością olbrzymią, ale również jak organizować świadczenia zdrowotne. Nie byłyby to merytoryczne wytyczne w zakresie aktualnej wiedzy medycznej, tylko organizacyjne, dlatego że bardzo często już na tym pierwszym etapie kontaktu pacjenta z przychodnią negatywne zachowania mogą wskazywać, że ten pacjent niestety, ale może zrezygnować z udzielenia świadczenia zdrowotnego albo uznać, że w danym podmiocie leczniczym nie otrzyma świadczenia odpowiedniej jakości. Planowaliśmy, żeby zespół zakończył pracę w lipcu tego roku, ale biorąc pod uwagę epidemię i zagrożenie epidemiologiczne, nasze prace niestety, ale odrobinę się przesunęły. W tej chwili planujemy wydanie takiego dokumentu i przekazanie informacji na jesień. Kiedy możemy już mówić o otyłości? Niestety my musimy się opierać na dosyć prymitywnym wskaźniku, jakim jest wskaźnik masy ciała, wymyślony przed wieloma laty, ale póki co nie mamy żadnego lepszego narzędzia i tutaj wiemy, że w przypadku osób, u których wskaźnik masy ciała wynosi powyżej 30 jednostek, wówczas u takich osób rozpoznajemy otyłość. Potem należałoby postawić takie bardzo duże ale i tutaj dodać różne inne rzeczy, tak? Czyli kwestie zawartości tkanki tłuszczowej, powiedzmy dystrybucję, powiedzmy tego nadmiaru tkanki tłuszczowej w obrębie organizmu, czy mamy bardziej większe nagromadzenie w obrębie jamy brzusznej, czy powiedzmy w okolicy bioder, ud, czyli tkanka podskórna bardziej, czy ta trzewna, co ma olbrzymie znaczenie tłuszczowa, prawda? Generalnie zjawisko przybiera na sile, jeżeli chodzi o otyłość. Myślę, że będziemy to mogli ocenić za kilka miesięcy, może nawet kilka lat, skutki tej sytuacji i boję się, że one nie będą korzystne, że będą negatywne bardzo dla społeczeństwa, dla poszczególnych osób. Powróćmy do samej Fundacji Odwaga. W jaki sposób Państwo działają w tej chwili, w tym takim trudnym czasie pandemii koronawirusa? Od początku naszej działalności postawiliśmy sobie jeden cel. Myśmy wiedzieli, że zaczynamy naszą pracę od zupełnego początku, że proszę sobie wyobrazić, że w kraju, gdzie jest ponad 5,5 miliona osób niepełnosprawnych, gdzie system wsparcia dla osób niepełnosprawnych z różnymi formami niepełnosprawności, system wsparcia, system opieki medycznej i socjalnej istnieje i jest bardzo dobrze rozwinięty, to istnieje grupa społeczna, bardzo duża, czyli osoby chore na otyłość, które takiego wsparcia nie miały. Nie byliśmy w stanie jako organizacja pozarządowa udzielić jakiejkolwiek osobie pomocy w sytuacji, kiedy nie mieliśmy do tego kompletnie żadnych narzędzi, a dodatkowo nastawienie społeczne do osób chorych na otyłość było tak negatywne, że nasze działania jakby kompletnie nie miały racji bytu. W związku z tym w pierwszym okresie naszej działalności położyliśmy przede wszystkim nacisk na edukację społeczną, czym tak naprawdę jest choroba otyłości, z jakimi problemami na co dzień się zmagają osoby chore na otyłość, jak wygląda ich życie i w jakich sferach potrzebują pomocy i wsparcia. I to, co powtarzaliśmy od początku, to to, że my się nie domagamy żadnych jakichś dodatkowych przywilejów, żadnych dodatkowych praw dla siebie, tylko tego, aby nas odnaleziono już w systemach, które istnieją, czy też w systemach leczenia, czy też w systemach wsparcia społecznego. Myśmy po prostu wiedzieli, że w tamtej sytuacji 7 lat temu my nie będziemy w stanie pomóc żadnej osobie, dopóki nie stworzymy pewnego podłoża, pewnej bazy pod budowę całego systemu wsparcia. A jak to się zmieniło przez te 7 lat? Czy Państwa działania odniosły skutek? Na początku przyznajemy, że było bardzo ciężko i z ciężkim sercem, kiedy dostawaliśmy telefony, maile od osób chorych na otyłość z prośbą o pomoc, w wielu przypadkach musieliśmy po prostu odpowiedzieć, że nie jesteśmy w stanie pomóc, dlatego że nie mamy do tego odpowiednich narzędzi. Z czasem jednak te narzędzia zostały wypracowane i w tej chwili z prawdziwą przyjemnością możemy już na takie telefony czy też maile odpowiadać, udzielając już konkretnych informacji i konkretnych wskazówek. Przez te 7 7 lat zbudowaliśmy dwa serwisy informacyjne, w których chorzy na otyłość mogą znaleźć rzetelne informacje na temat samej choroby, różnych jej aspektów, leczenia, metod leczenia i wszystkich aspektów powiązanych z tym. Udało nam się nakłonić Biuro Rzecznika Praw Pacjenta do stałego monitoringu placówek medycznych pod kątem dostosowania ich do potrzeb osób z otyłością olbrzymią i skrajnie olbrzymią. Ten monitoring jest prowadzony, jest stała baza, do której i placówki medyczne, i placówki wsparcia społecznego, które poszukują pomocy dla swoich podopiecznych, ale też sami pacjenci i ich bliscy mogą zajrzeć i sprawdzić, w której placówce w Polsce znajduje się na przykład karetka bariatryczna, nosze bariatryczne, łóżka bariatryczne na oddziałach intensywnej terapii, tomografy komputerowe o odpowiedniej nośności, czy też na przykład nie wiem, aparaty USG z odpowiednią przepuszczalnością przez tkankę tłuszczową. Następna sprawa. Dzięki współpracy ze środowiskiem lekarzy, ekspertów obesitologii i również instytucji publicznych udało nam się przekonać Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, co za tym idzie, do pełnej refundacji wszystkich typów operacji bariatrycznych, które są wykonywane w Polsce. Operacje refundowane, oczywiście przed pandemią, zaraz nawiążę do obecnej sytuacji, wykonywało ponad 30 szpitali. Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej z panem prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas której zadeklarował on, że w przyszłym roku zostanie już wdrożony pilotażowy program kompleksowej, skoordynowanej opieki nad pacjentami bariatrycznymi, czyli każdy pacjent, który będzie operowany w naszym kraju, będzie miał pewność, że bez względu na to, w którym ośrodku z tych pilotażowych będzie operowany, to będzie w taki sam sposób przygotowywany do operacji, będzie w taki sam sposób operowany i później monitorowany po tym zabiegu. Prowadzimy jeszcze rozmowy na temat włączenia do tego skoordynowanego programu, bądź też utworzenia nowego programu dotyczącego tak zwanej postbariatrycznej chirurgii plastycznej, czyli zabiegów plastycznych korygujących pozostałości po odchudzaniu, czyli ten nadmiar tkanki skórnej, nie tylko u osób, które schudły dzięki operacjom bariatrycznym, ale także u osób, które zredukowały masę ciała dzięki innym metodom. Ja pamiętam doskonale pierwsze swoje wystąpienie, takie publiczne w lutym 2013 roku przed Senacką Komisją Zdrowia. Wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością przedstawiliśmy wtedy sytuację osób chorych na otyłość w Polsce. To był jeden z pierwszych takich publicznych raportów społecznych dotyczących otyłości. I to było moje pierwsze wystąpienie, kiedy zaczęłam mówić o dyskryminacji i stygmatyzacji i jaką one formę przybierają, jak bardzo są zakorzenione te wszystkie mity, stereotypy dotyczące osób chorych na otyłość, jak bardzo nas boi to takie stereotypowe postrzeganie, że jak ktoś jest gruby, to znaczy za mało się rusza i za dużo je, że jest leniwy, że jest nieodpowiedzialny, że ma tak zwaną słabą, silną wolę. No, zdaliśmy sobie wtedy sprawę, bo przed tym wystąpieniem zaczęłam zbierać informacje od innych pacjentów, co oni słyszeli na swój temat, jak się inne osoby o nich wyrażały. No, byliśmy przerażeni, że właściwie czeka nas praca u podstaw, czyli jakby całkowite odczarowanie tego, czym jest otyłość, która przez setki lat przecież była postrzegana jako symbol obfitości, płodności, bogactwa, wysokiego statusu społecznego, a jednocześnie wszystkich cech takich negatywnych powiązanych z jedzeniem, czyli obżarstwa. I nagle, no, stosunkowo niedawno, bo w 1996 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia wpisała otyłość do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, no to się nagle okazało i wszystkie społeczeństwa na całym świecie się dowiedziały, że ta otyłość, z którą mieliśmy do czynienia przez 2000 lat, a ta otyłość, z którą mamy teraz do czynienia, to są dwa zupełnie inne zjawiska i że otyłość, która w tej chwili występuje, jest naprawdę bardzo poważną, skomplikowaną jednostką chorobową. Więc daliśmy sobie wtedy sprawę, że przyjdzie nam walczyć z mitami, które mają prawie 2000 lat i że to będzie bardzo trudne. Nam się wydaje, że po tych 7 latach już się coś zaczyna zmieniać w społeczeństwie, ale moim zdaniem to wynika z tego, że choroba otyłości jest tak powszechna, że znajduje się niemal w każdej polskiej rodzinie. Mówiąc o naszych osiągnięciach, ja bym to podzieliła na trzy aspekty. W pierwszym aspekcie, takim formalno-prawnym, to niewątpliwie naszym największym osiągnięciem jest doprowadzenie do refundacji operacji bariatrycznej dla 700 tysięcy chorych w Polsce i tworzenie właśnie takiego systemu skoordynowanej opieki nad nimi. Że są tworzone w Polsce takie narzędzia, które tą pomoc bezpośrednio umożliwiają. Natomiast trzeci aspekt to jest aspekt dotyczący właśnie tej odwagi i śmiałości. Naszym największym celem było doprowadzenie do tego, żeby osoby chore na otyłość zaczęły się same wypowiadać w swojej sprawie i same domagać się swoich praw. Po wszystkie szczegółowe informacje na temat działalności fundacji i tego, w jaki sposób możemy Państwu pomóc, zapraszamy na naszą stronę internetową od-waga.org.pl. Mówiła Magdalena Gajda, prezes zarządu Fundacji Odwaga, społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz zaproszenie na wyjątkową wystawę Inna rodzina. Mówi jej autorka Ewa Hajduk. Inna nie znaczy tutaj w żaden sposób gorsza i nie ma żadnego wydźwięku negatywnego, po prostu inna. To znaczy taka, która nie jest zwyczajna. Udało mi się otrzymać stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego właśnie na realizację tego projektu, więc bardzo byłam szczęśliwa, ponieważ mogłam jakby w 100% poświęcić się pracy nad tym projektem. Mogłam jeździć po całej Polsce i szukać moich bohaterów w różnych miejscach. Mam osoby z Ciechanowa, z Warszawy, z Wrocławia. A w jaki sposób pani wyszukiwała te rodziny? Najpierw wydawało mi się, że jak się odezwę do różnych fundacji, czy wyślę im taką propozycję, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami, to tak będzie najprościej. A jednak okazało się, że nie ma to jak polecanie. Jak zrobiłam z jedną parą, to ona polecała mi kolejne, swoich znajomych. Każda historia tych osób jest inna i stąd też zmieniłam plan robienia tych zdjęć już w trakcie projektu. Najpierw wydawało mi się, że po prostu odwiedzę rodziny i pokażę te rodziny. Potem stwierdziłam, że to będzie za mało, żeby o nich w pełni powiedzieć i zaczęłam szukać różnych aktywności, które oni robią razem. Poznałam taki świat, który jednak był dla mnie gdzieś bardzo odległy. Na przykład byłam na Mistrzostwach Polski w golbolu, czyli takiej piłce ręcznej dla osób niewidzących. Wszystkie moje pary są to pary, które połączyły się już, kiedy jedna z osób była niepełnosprawna. I to jakby na to też zwracałam uwagę. Głęboka relacja, jaka łączy te wszystkie osoby, ponieważ tutaj już kiedy pary decydowały się być razem, wiedziały o swojej niepełnosprawności i również o różnych obciążeniach, jakie się z tym wiążą. I wydaje mi się, że często jest tak, że kiedy zdrowe osoby się pobierają i zaczynają się jakieś problemy, to jedna z osób ucieka, bo nie jest na to przygotowana. Tutaj ta decyzja o podjęciu związku, o miłości była bardzo, bardzo świadoma i wydaje mi się, że te relacje są bardzo głębokie między osobami. I często potem decyzja o posiadaniu dziecka. No i zwróciłam też uwagę na to, że jednak bardzo powierzchownie oceniamy innych. Dopiero kiedy się bliżej z kimś zapoznamy, dopiero dostrzegamy całe bogactwo tej osoby. Jeżeli patrzymy tylko przez pryzmat ciała, to nie widzimy w ogóle osoby. Bo to ciało czasami może być bardzo niesprawne. Ale umysł i piękno osoby jest wspaniałe po prostu. Pani postanowiła pokazać takie rodziny, które można powiedzieć, że są niewidzialne, bo ich się nie dostrzega. Nie dostrzega się ich też przez to, jak są duże bariery, takie czysto fizyczne, czyli wyjście z domu dla kogoś, kto na przykład ma czterokończynowe porażenie mózgowe. To nie jest proste. To jest jednak pomoc drugiej osoby, a ciągle u nas jednak jest bardzo dużo barier. To nie jest tak, że te osoby mogą być samodzielne, bo napotykają bariery czysto fizyczne, nie wiem, jak brak chodnika czy za duży krawężnik, które je bardzo ograniczają i teraz już na szczęście się to zmienia i coraz więcej osób wychodzi. Dzięki temu my oswajamy się też z niepełnosprawnością, nie budzi to naszego zdziwienia, aczkolwiek wiele par opowiadało mi na przykład o sytuacjach, jak były szykanowane lub jak były źle postrzegane, kiedy na przykład zdrowy mężczyzna szedł z kobietą na wózku, trzymając się za ręce i jakby nie kryjąc tego, że są parą i w drugą stronę, tak samo odwrotnie, jeżeli jest mężczyzna na wózku, albo jak głęboki sprzeciw rodzin był przeciwko takiemu związkowi. To też jest osobna sprawa. Często te pary musiały borykać się nie tylko właśnie z takimi czysto jakimiś fizycznymi ograniczeniami, ale też jakby z takim brakiem akceptacji ze strony swoich rodzin. Opowiadały mi kobiety, jak były szykanowane z tego powodu, że jest w ciąży i jest na wózku. Czy ta akceptacja w tej chwili się pojawiła, czy nadal jej nie ma? Zazwyczaj było tak, że jak te pary mimo wszystko decydowały się wziąć ślub, często ślub zupełnie bez udziału rodzin, a potem jeszcze pojawiało się dziecko, to jakoś tak chyba rodziny nabierały, nie wiem, wiary czy akceptacji i tutaj się to wyciszało i te relacje się poprawiały. Zobaczyłam, jak bardzo ludzie są silni i jak bardzo dużo potrafią osiągnąć i jak ogromną siłę daje bycie z drugą osobą. Jednak tego nie da się niczym jakby zastąpić. I w sumie z jednej strony jest dobrze, że właśnie mamy internet i dużo par się właśnie poznawało przez internet, a internet daje jednak tą możliwość, że nie trzeba od razu się przyznawać do wszystkiego. I to jest i plus, i minus. Ale często było tak, że jeżeli się jakieś dwie osoby już zapoznały, to potem był taki duży stres ze strony osoby na przykład niepełnosprawnej, żeby w końcu kiedyś powiedzieć to tej drugiej osobie, kiedy na przykład nie wiem, chcemy się już spotkać, jaka jest sytuacja. I właśnie wiele osób mówiło, że ci partnerzy po prostu reagowali na to zwyczajnie, na przykład teraz aktualni mężowie czy stali partnerzy w związkach, że to było dla nich takie fantastyczne, że to nie było jakąś wielką barierą. Projekty takie jak Inna Rodzina otwierają oczy na świat, na innych, uczą pokory, uczą empatii, uczą dostrzegać, że świat jest ogromny i nie kręci się wokół nas. I myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla osób, które będą oglądać wystawę, będą wdzięczne za to, co mają. I myślę, że to jest bardzo ważne. Projekt fotograficzny Inna Rodzina można oglądać w internecie na stronie jego autorki Ewy Hajduk, a od 25 lipca można też będzie podziwiać go w realnej rzeczywistości w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce przy Rynku Górnym 6. I to wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. We'll be right back.